ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo. Unaotega sikio ni Idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Inasikika kupitia masafa 89.7 jijini hapa Bujumbura. Na huko mikoani bila shaka mnatupata kupitia 101. Na nyinyi ambao mlioko ugenini mnatupata kupitia tovuti yetu maridadi w3.isanganiro.org. Huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Walimu wa tarafa na mkoa wa Bururi wanalalamika dhidi ya sensa iliyoendeshwa Jumanne hii kwamba sensa hiyo iligubikwa na dosari kadhaa, wakiwatolea wito wahusika kurekebisha mambo katika sensa ya msimu ujao. Na wagonjwa wanaohitaji dawa katika hospitali kuu ya mkoani Ngozi wanalalamika na kutopata dawa kwenye duka la madawa ya hospitali humo. Na baadhi ya wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi katika ziwa la Dogodogo lililoko tarafa la Rugombo mkoani Rugombo wanaeleza kuridhishwa na kazi hiyo ya kivuvi, wakibaini ya kwamba inawasaidia kukidhi maisha ya kila siku. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo yaongozwa vema na Erike Uwimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa mazingira. Zahanati iliyoko wilayani Mbuye tarafani Muramza yamaliza kiwango cha mwaka bila kuwa na maji. Wagonjwa wanaojitibisha kwenye hospitali hiyo wanaeleza kusumbuka zaidi, hususani wale ambao walilazimishwa kulazwa hospitalini. Alexini Lela anayeongoza zahanati hiyo anaeleza kutambua tatizo hilo na kuahidi kwamba tatizo hilo litatafutiwa jawabu maridawa siku zijazo, akibaini kwamba kuna shirika linaloitwa Enabeke lililoahidi kuwapatishia misaada. Na baadhi ya wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi katika ziwa Dogodogo lililoko tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke kumuradi, wanaelezwa kuridhishwa na kazi hiyo ya kivuvi, wakibaini kuwa kazi hiyo inawasaidia mno kukidhi maisha ya kila siku. Wavuvi hao wabaini kupata ada za shule kwa watoto wao bila tatizo lolote, pamoja na kushiriki katika mashirika ya kuwekeza. Kutumia boti za zamani zilizotengenezwa kupitia miti pamoja na uhaba wa vyoo safi zikiwa hii ni baadhi ya changamoto zinazowaathiri wavuvi hao kutoka tarafani Rugombo. Na tukiendelea na taarifa hii, panashuhudiwa lundo la taka kando na soko la Makamba mkoani Makamba, na hapo ni kusini mwa nchi ya Burundi. Baadhi ya wafanyabiashara wanaotumika kando na soko hilo wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi, hususan kipindupindu, kutokana na harufu mbaya inayojitokeza eneo hilo. Kamishinari wa soko hilo la Makamba anatuliza nyoyo wafanyabiashara hao kwa akieleza kuwa taka hizo zitaondolewa mnamo siku zijazo. Na habari hii tutairejelea kwenye taarifa yetu ya jioni na mwenzetu Jerome Hakizimana. Na tunaposalia kusini mwa Burundi, walimu wa tarafa la mkoa wa Bururi wanalalamika dhidi ya sensa iliyoendeshwa Jumanne hii kwamba iligubikwa na dosari kadhaa. Walimu hao wanabaini kuwa sensa hiyo ilizorotesha shughuli za kutoa visomo kwenye shule tofauti na kufikia tamati usiku wa manane siku ya jana. Walimu hao wanatolea wito wanaohusika na kuandaa sensa hiyo kujitahidi kuzingatia vigezo ili changamoto zilizojitokeza kwenye sensa iliyopita zisijionyeshe katika sensa ya msimu ujao. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kusini mwa Burundi, Jean-Pierre Misago. Na tutoke huko mkoani Bururi tujelekeze huko mkoani Ngozi, ambapo wagonjwa wanaohitaji dawa katika hospitali kuu ya mkoa wa Ngozi wanalalamika na kutopata dawa kwenye duka la madawa la hospitali hiyo. Daktari anayeongoza hospitali hiyo anaeleza kuwa hali hiyo yasababishwa na sheria mpya ya Wizara ya Afya ya kuandikia dawa wagonjwa kupitia mfumo mpya unaotambulika kwa jina denunciation hicho komine internasionale katika lugha ya Kifaransa. Na sheria hiyo inatoa nafasi kwa wagonjwa kupata baadhi ya dawa bila kutoa malipo yoyote, jambo ambalo linasababisha kwa wafanyakazi wa maduka ya madawa kutoelewa kwa kina sheria hiyo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka huko mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na muda kidogo tutakuwa kuhitimisha taarifa hii ya habari na yanayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Nchini Sudani, wanajeshi wa viongozi wa waandamanaji wakubaliana kuunda sheria ya mpito na Marekani yasema haina mpango wa kuingia kwenye vita na Iran. Mengi zaidi na taarifa za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabu. Viongozi wa kijeshi nchini Sudani na viongozi wa waandamanaji wamekubaliana kuunda serikali ya mpito itakayokuwa madarakani kwa muda wa miaka mitatu na hatimaye madaraka kukabidhiwa kikamilifu kwa uongozi wa kiraia. Kwa mujibu wa BBC, makubaliano haya yamekuja baada ya mazungumzo yaliyoanza mwishoni mwa wiki iliyopita kuonekana kuzaa matunda kutokana na waandamanaji kuendelea kushinikiza kuwa wanataka jeshi liachie madaraka baada ya zaidi ya miaka 30. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ubelgiji zinajadiliana kurejesha upya mahusiano ya kidiplomasia yaliyokuwa yamevunjika tangu mwezi Januari mwaka uliopita. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya RFI inaeleza kuwa uhusiano kati ya DRC na mkoloni wake Ubelgiji uliingia doa mwaka 2018 kwa sababu za kisiasa, wakati Brussels ilipoamua kumwekea shinikizo rais wa zamani Joseph Kabila asiwanie tena urais. Serikali ya Benin imesema imeanza kuchunguza kutekwa kwa watalii wawili raia wa Ufaransa waliotekwa na watu wenye silaha tarehe 1 mwezi huu wa 5 na kupelekwa nchini Burkina Faso. RFI inasema kuwa licha ya kutekwa, watalii hao waliokolewa baada ya operesheni kuongozwa na wanajeshi wa Ufaransa. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Mike Pompeo amesema nchi yake haina mpango wa kuingia kwenye vita na Iran licha ya wasiwasi unaoshuhudiwa kati ya nchi hizo mbili. RFI inaeleza kuwa akizungumza akiwa nchini Urusi, Pompeo amesema shinikizo na vikwazo dhidi ya Iran ni kuifanya nchi hiyo kuwa kama nchi ya kawaida. Kumekuwa na wasiwasi wa kutokea kwa vita kati ya nchi hizo mbili baada ya Marekani wiki iliyopita kutuma zana zake za kivita kama manuari na ndege katika pwani ya mataifa ya Gulf. Shukrani Ernest Pablo Wajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapofikia tamati wa taarifa hii, ila kabla ya kukuaga hapa tena muhtasari wake. Walimu wa tarafa na mkoa wa Bururi wanalalamika dhidi ya sensa iliyoendeshwa Jumanne hii kwamba sensa hiyo iligubikwa na dosari kadhaa, wakiwatolea wito wahusika kurekebisha mambo kadhaa katika sensa ya msimu ujao. Na wagonjwa wanaohitaji dawa katika hospitali kuu ya mkoa wa Ngozi wanalalamika na kutopata dawa kwenye duka la madawa hiyo. Na kisa na mkasa ni kwamba ni sheria mpya wizara ya afya inayotoa baadhi ya dawa bila malipo. Na baadhi ya wavuvi wanaoendesha kazi ya kivuvi katika ziwa dogo dogo lililoko tarafani mutani Lugombo, mkoani Chibitoke, wanaeleza kuridhishwa na kazi hiyo ya kivuvi, wakibaini kwamba inawasaidia kukidhi maisha ya kila siku. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, tunapofikia mwisho, Jama Liviane ambaye nimewaletea taarifa hii, shukrani zangu za dhati ziwafikie. Nimshukuru pia fundi mitambo Erike Wima aliyoniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Endeleeni kusikiliza Radio Isanganiro.